ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में परशुराम जी का शिवलोक में जाकर शिव जी के दर्शन करके उनकी स्तुति करना। नारायण कहते हैं नारद, तदंतर परशुराम ने ब्रह्मा की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ होकर शिवलोक को चले। वायु के आधार पर टिका हुआ मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा तथा ब्रह्म लोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में बैकुंठ और वाम भाग में गोरी लोक है। नीचे की ओर ध्रुव लोक है, जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सब के ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है, वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगेंद्र परशुराम ने उस शिवलोक को देखा। वे महान अद्भुत लोक उपमान और उपमेय से रहित तथा अनुपम श्रेष्ठ योगेंद्रों, सिद्धों, विद्याविशादों, करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्य आत्माओं से निषेवित मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों के समूह से परिवेष्टित असंख्य काम धेनुओं के समुदायों से शोभित पारिजात वृक्षों की वनवली से विशेष शोभायमान 10,000 पुष्प उद्यानों से युक्त सदा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न बहुमूल्य मणियों द्वारा रचित सुंदर मणि वेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गों द्वारा बाहर भीतर विभूषित और नाना प्रकार की पच्चीकारी से युक्त उत्तम मणियों के कलशों से उज्जवल दिखने वाले अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिख पड़ा। उस समय मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारी का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे तथा वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से शोभित था जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। उसमें हीरे जड़े हुए रत्नों के खंभे और किवाड़ लगे थे। वह मणियों की जालियों से शोभित उत्तम रत्नों के कलशों से प्रकाशित नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित अतः परम मनोहर थे। वहाँ उस भवन के आगे परशुराम ने सिंह द्वार का दर्शन किया, जिससे बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ लगे थे। उसका भीतरी भाग पद्म राग एवं महामरकत मणियों द्वारा रचित वेदियों से सदा बाहर भीतर शोभित रहता था। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुराम जी ने देखा। उनकी आकृति बेडोल थी, दांत और मुख बड़े विकराल थे, 3 बड़े-बड़े नेत्र थे जिनमें कुछ पीलमा और ललाई छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल प्रकर्म से संपन्न थे। शीर उत्तम बागंबर तथा विभूति से विभूषित त्रिशूल और पट्टी धारण किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम का मन भयग्रस्त हो गया। फिर वे डरते डरते कुछ कहने को उद्यत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली उच्छृंखलों के सामने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार हो आया। तब उन श्रेष्ठ अनुचरों ने दूत द्वारा महात्मा शंकर की आज्ञा लेकर परशुराम को भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया। परशुराम उनकी आज्ञा पाकर श्रीहरि का स्मरण करते हुए भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजों को देखा, जो नाना प्रकार के चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर थे तथा उन पर द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी, जो बहुत से सिद्धगणों से व्याप्त महर्षियों द्वारा सेवित तथा पारिजात पुष्पों के गंध से युक्त वायु द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने दिवेश्वर शंकर के दर्शन किए। रत्न भारणों से सज्जित होकर रथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके लाट पर चंद्रमा शोभित हो रहा था। वे बाघम्बर पहने तथा त्रिशूल और पट्टी धारण किए हुए थे। उनका शीर विभूति से विभूषित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे तथा महान कल्याण स्वरूप, कल्याण करने वाले, कल्याण के कारण, कल्याण के आश्रय स्थान, आत्मा में रमन करने वाले, पूर्ण काम और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिस पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप, लोकों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, जटाधारी, सती की हड्डियों से शोभित, तपस्याओं के फल देने वाले तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के सदृश उज्जवल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिष्यों को गोह ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। योगेंद्र उनके स्तवन में तथा बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेत चवरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाले, गुणातीत, शिक्षा में परिपूर्णतम, पर ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे। जो ज्योति रूप सबके आदि, प्रकृति से परे और परम आनंद में हैं, उन श्री कृष्ण का ध्यान करते समय उनके शरीर में रोमांच हो रहा था तथा वे आंखों में आंसू भरे उत्तम स्वर से उनकी गुणावली का गान कर रहे थे। और भूतेश्वर, रुद्रगण तथा क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुराम ने बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शिवजी के वाम भाग में कार्तिकेय, दाहिने और गणेश्वर, सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रीतमा पत्नी गिरिराज नंदिनी गौरी को देखा। उन सब को भी परशुराम ने बड़े हर्ष के साथ भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिवजी का दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो वे थे ही, अतः आंखों में आंसू भरकर अत्यंत कातर होकर हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन एवं गदगद वाणी के द्वारा शिवजी की स्तुति करने लगे। परशुराम बोले, ईश, मैं आपकी स्तुति करता चाहता हूं, परंतु स्तवन करने में सर्वथा असमर्थ हूं। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित थे, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं। मैं मंद बुद्धि हूं, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है नहीं, और चला हूं देवेश्वर की स्तुति करने। भला जिनका स्तवन करने की शक्ति वेद में नहीं है, उन आपकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है। आप मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर, सार से भी सार रूप, प्रातपर ज्ञान और बुद्धि से साध्य, सिद्ध, सिद्धों द्वारा सेवित, आकाश की तरत आदि मध्य और अंत से हीन तथा अविनाशी विश्व पर शासन करने वाले, तंत्र रहित, स्तंत्र तंत्र के कारण, ध्यान द्वारा साध्य, दुर आराध्य, साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के सागर हैं। दीन बंधु, मैं अत्यंत दीन हूँ, करुणा सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सुजीवन हो गया, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कलांश से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान हैं। उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ, जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप और पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्वरूप हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त किया, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूप हैं और अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जो भक्तों के बंधु हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो लीला पूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टियों का संहार करने वाले हैं, उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को मेरा प्रणाम है, जो काल रूप, काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं, तथा जो अजन्मा एवं बारंबार जन्म धारण करने वाले आदि सब कुछ हैं, उन महेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। यों कहकर भृगुवंशी परशुराम शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। नारद, जो भक्ति भाव सहित इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह संपूर्ण पापों से पूर्णतः मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। तदंतर महादेव जी के पूछने पर परशुराम जी ने कहा, दया निधान, मैं भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ, आपका दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम ने कहा कि मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रि शून्य करने तथा मेरे पिता का वध करने वाले कार्तवीर को मारने की प्रतिज्ञा की है, आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। इस बात को सुनकर भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रुद्ध होकर परशुराम की भर्त्सना की। तब परशुराम भक्ति गौरी और कालिका के क्रोध भरे वचन सुनकर उत्सव से रोने लगे और प्राण विसर्जन के लिए तैयार हो गए। तब दयासागर भक्त अंग्रकारी प्रभु महादेव ने ब्राह्मण बालक को रोते देखकर स्नेहार्चित से अत्यंत विनयपूर्वक वचनों के द्वारा गौरी और कालिका का क्रोध शांत किया और उन दोनों की तथा अन्य सब की अनुमति लेकर परशुराम से कहना आरंभ किया। शंकर जी ने कहा, हे वत्स, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हुए, अतः मैं तुम्हें ऐसा गोह मंत्र प्रदान करूंगा जो त्रिलोकी में दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊंगा जिसे धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायासी कार्तवीर का वध कर डालोगे। विप्रवर, तुम 21 बार पृथ्वी को भोपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, इतना कहकर शंकर जी ने परशुराम को परम दुर्लभ मंत्र और त्रैलोक्य विजयी नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर स्तोत्र पूजा का विधान, पुरशरण पूर्वक मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठीक क्रम, सिद्धि स्थान और काल की संख्या आदि बतलाई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए। तत्पश्चात शिवजी ने परशुराम को नागपाश, पाशुपत अस्त्र, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, आग्नेय अस्त्र, नारायण अस्त्र, वायव्य अस्त्र, वरुण अस्त्र, गंधर्व अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, चिंभन अस्त्र, गदा शक्ति, परशु अमोघ, उत्तम त्रिशूल, विधि पूर्वक नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों के मंत्र, शस्त्र अस्त्रों के संहार और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षा का उपाय, संग्राम में विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के माया युद्ध, मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेना की रक्षा तथा शत्रु सेना के विनाश का ढंग, युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विद्या भी सिखाई। परशुराम ने चिरकाल तक गुरुकुल में ठहरकर संपूर्ण विद्याओं को सीखा, फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिव आदि को नमस्कार करके वे अपने आश्रम को लौट आए। नारद जी ने पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र तथा कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था, उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वे सब आप बतलाइए। नारायण बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजयी नामक परम अद्भुत कवच, विभूति योग से संभूत महान पुण्य में स्तवराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्प तरु नामक मंत्र प्रदान किया। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ क्वच ग्रहण करो। राम जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद हैं, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक क्वच का वर्णन करता हूं, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिका आश्रम में रास मंडल के मध्य में ये क्वच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप है, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परम उत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूल प्रकृति भक्ति आद्या शक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोगों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूं, तथा पूर्व काल में जो द्रंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूं, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को भी लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महिषी अगस्त सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पित्र होकर भवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्म महात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई है, जिसे धारण करके प्रात परालक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है, भृगुनंदन, जिसे पढ़कर एवं धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुई है और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है, जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को ये क्वच देना चाहिए, क्योंकि षठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, सिम राशेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये प्रातपर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करें, कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे, कृष्ण नेत्रों को तथा कृष्णाय स्वाहा पुत्रियों की रक्षा करे, हर्रे नमः सदा मेरे भ्रकुटियों को बचावे, ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिका की सदा रक्षा करे, गोपालाय नमः मेरे गंठ स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे, ओम गोपांग निशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे, ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों होठों की रक्षा करे, ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरे दंत भक्ति की रक्षा करे, ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्रीम दांतों के उदर भाग की रक्षा करे, ओम कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे जीहा की रक्षा करे, राशेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे, राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे, गोपांग निशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे, ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे, नमः किशोर विशाय स्वाहा सदा पृष्ठभाग की रक्षा करे, मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की, तथा ओम ह्रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीम भक्ते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीम ह्रीम पदम नाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमनाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमननाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्दा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। पौन ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। गोविंद वाय कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करें। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनि के प्राणनाथ उदर भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नरसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें। तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। बस इस प्रकार मैंने त्रिलोक्य विजय नामक वच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बताना चाहिए, जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस क्वच को गले में अर्थात दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहां रहता है, वहां लक्ष्मी और सरस्वती निवास करती है। यदि उस क्वच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों रासु, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेघ, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य के विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस क्वच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दासता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10,00,000 जप करता है उसे ये क्वच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध क्वच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस क्वच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने का भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। बस इस क्वच को धारण करके तुम आनंदपूर्वक निशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। बेटा, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे क्वच का दान नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में शिवजी का परशुराम जी को मंत्र, ध्यान, पूजा विधि और स्तोत्र प्रदान करना। परशुराम जी ने कहा, नाथ, जो संपूर्ण अंगों की रक्षा करने वाला, सुखदायक, मोक्षप्रद, सार सर्वस्व तथा शत्रुओं के संहार का कारण है, वह क्वच तो मुझे प्राप्त हो गया। सामर्थ्यशाली भगवान, आप मुझ अनाथ को मंत्र, स्तोत्र और पूजा विधि प्रदान कीजिए, क्योंकि आप शरणागत के पालक हैं। महादेव जी बोले, भृगुनंदन, ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ये सप्त दिशाक्षर मंत्र सभी मंत्रों में मंत्र राज है। मुनिवार 500,000 जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस समय जप का दिशांश हवन, हवन का दिशांश अभिषेक, अभिषेक का दिशांश तर्पण और तर्पण का दिशांश मार्जन करने का विधान है तथा सोम मोहरे इस पुरुषरण की दक्षिणा बताई गई है। मुने, जिस पुरुष को यह मंत्र सिद्ध हो जाता है उसके लिए विश्व करतलगल हो जाता है। वह समुद्र को पी सकता है, विश्व का संहार करने में समर्थ हो जाता है और इसी 5 भौतिक शरीर से वैकुंठ में जा सकता है। इसके चरण कमल को धूलि के स्पर्श मात्र से सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और पृथ्वी तत्काल पावन हो जाती है। मुनि, जो भोग और मोक्ष का प्रदाता है सर्वेश्वर श्री कृष्ण का वह साम्विदुक्त ध्यान मेरे मुख से श्रवण करो। जो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन है, जिनका वरण नूतन जलधर के समान श्याम है, नेत्र नीले कमल की शोभा छीने लेते हैं, मुख शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा को मात कर रहा है, उस पर मंद मुस्कान की मनोहर छटा छाई हुई है, जो करोड़ों कामदेवों की भांति सुंदर लीला के धाम मनोहर और रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके संपूर्ण अंगों में चंदन की खोर लगी है, जो श्रेष्ठ पीताम्बर धारण किए हुए हैं, मुस्कुराती हुई गोपियां सदा जिनकी ओर निहार रही हैं, जो प्रफुल्ल मालती पुष्पों की माला तथा वन माला से विभूषित हैं, जो सिर पर ऐसी कलगी धारण किए हुए हैं जिसमें कुंद पुष्पों की बहुतायत है, जो कपूर से सुवासित है और चंद्रमा तथा ताराओं से युक्त आकाश की प्रभा का उपहास कर रही है, जिनके सर्वांग में रत्नों के भूषण शोभित हैं, जो राधा के वक्ष स्थल में विराजमान रहते हैं, सिद्धेंद्र, मुनिंद्र और देवेंद्र जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्रुतियां जिनका स्तवन करती रहती हैं, उन श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूं। जो मनुष्य इस ध्यान से श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें षोडशोपचार समर्पित करके भक्ति पूर्वक उनका भलीभांति पूजन करता है वे सर्वज्ञत्व प्राप्त कर लेता है। पूजन की विधि इस प्रकार है। पहले भगवान जी को भक्ति पूर्वक अर्ध्य, पाद्य, आसन, वस्त्र, भूषण, गौ, अर्ध्य, मधुपर्क, परम उत्तम यज्ञ सूत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनः आचमन, अनेक प्रकार के पुष्प, सुवासित तांबूल, चंदन, अग्रु, कस्तूरी, मनोहर दिव्य शैया, माला और 3 पुष्पांजलि निवेदित करनी चाहिए। तंतर षडंग की पूजा करके फिर कर्ण की विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, हरिभानु, चंद्रभानु, सूर्यभानु और सुभानु इन 7 श्रेष्ठ पार्षदों का भक्ति भाव सहित पूजन करें। फिर जो गोपीश्वरी, मूल प्रकृति, आध्याशक्ति, कृष्ण शक्ति और कृष्ण द्वारा पूज्य है उन राधिका की भक्ति पूर्वक पूजा करें। विद्वान को चाहिए कि वह गोप और गोपियों के समुदाय मुझ शांत स्वरूप महादेव, ब्रह्मा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी, विग्रहधारी, संपूर्ण देवता और देवशतक की पंचोपचार द्वारा सम्यक रूपा से पूजा करें। तत्पश्चात इसी क्रम से श्री कृष्ण का पूजन करें। फिर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती इन 6 देवों की भली भांति अर्चना करके इष्ट देव की पूजा करें। विघ्न नाश के लिए गणेश का, व्याधि नाश के लिए सूर्य का, आत्म शुद्धि के लिए अग्नि का, मुक्ति के लिए श्री विष्णु का, ज्ञान के लिए शंकर का और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए दुर्गा का पूजन करने का ये फल मिलता है। यदि इनका पूजन ना किया जाए तो विपरीत फल प्राप्त होता है। तदंतर भक्ति भाव सहित इंद्र इष्ट देव का परिहार करके भक्ति पूर्वक साम्विदुक्त स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मैं स्तोत्र बताता हूं, उसे श्रवण करो। महादेव जी कहते हैं, जो पर ब्रह्म, परम धाम, परम ज्योति, सनातन, निर्लिप्त और सबके कारण है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ जो स्थूल से स्थूलतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबके देखने योग्य अदृश्य और शिक्षाचारी हैं। उन उत्कृष्ट देव को मैं प्रणाम करता हूँ जो साकार निराकार सगुण निर्गुण सबके आधार सरस्वरूप और शिक्षानुसार रूप धारण करने वाले हैं। उन प्रभु को मेरा अभिवादन है जिनका रूप अत्यंत सुंदर है, जो उपमा रहित हैं और अत्यंत कृपाल रूप धारण करते हैं। उन सर्वव्यापी भगवान को मैं सिर झुकाता हूँ जो कर्म के कर्म रूप, समस्त कर्मों के साक्षी, फल और फलदाता, उन सर्व रूप को मेरा नमस्कार है। जो पुरुष अपनी कला से विभिन्न मूर्ति धारण करके सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक है तथा जो कलांश से नाना प्रकार की मूर्ति धारण करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणिपात करता हूँ। जो माया के वशीभूत होकर स्वयं प्रकृति रूप हैं और स्वयं पुरुष हैं तथा स्वयं इन दोनों से परे हैं, उन प्रातपर के मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो अपनी माया से स्त्री पुरुष और नपुंसक का रूप धारण करते हैं तथा जो देव स्वयं माया और स्वयं मायेश्वर हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। जो संपूर्ण दुखों से उभारने वाले, सभी कारणों के कारण और समस्त विषयों को धारण करने वाले हैं, सबके कारण स्वरूप हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेजस्वियों में सूर्य, संपूर्ण जातियों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा हैं, उन जगदीश्वर को मेरा अभिवादन है। जो रुद्रों, वैष्णवों और ज्ञानियों में शंकर हैं तथा जो नागों में शेष नाग हैं, उन जगतपति को मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो प्रजापतियों में ब्रह्मा, सिद्धों में स्वयं कपिल और मुनियों में सनत कुमार हैं, उन जगत गुरु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो देवताओं में विष्णु, देवियों में स्वयं प्रकृति, मनुओं में स्वयंभु मनु, मनुष्यों में वैष्णव और नारियों में शत्रुपा हैं, उन ब्रह्म रूपी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋतुओं में बसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और तिथियों में एकादशी हैं, उन सर्व रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सरिताओं में सागर, परतों में हिमालय और सहनशीलों में पृथ्वी रूप हैं, उन सर्व रूप को मेरा प्रणाम है। जो पत्रों में तुलसी पत्र, लकड़ियों में चंदन और वृक्षों में कल्प वृक्ष हैं, उन जगतपति को मेरा अभिवादन है। जो पुष्पों में पारिजात, अन्नों में धान और भक्ष्य पदार्थों में अमृत है, उन अनेक रूपधारी को मैं सिर झुकाता हूँ। जो गजराजों में ऐरावत, पक्षियों में गरुड़ और गवों में कामधेनु है, उन सर रूप को मैं नमन करता हूँ। जो तेजस पदार्थों में स्वर्ण, धान्यों में यव और पशुओं में सिंह है, उन श्रेष्ठ रूपधारी के समक्ष मैं नत होता हूँ। जो यक्षों में कुबेर, ग्रहों में बृहस्पति और दिक्पालों में महेंद्र हैं, उन श्रेष्ठ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो शास्त्रों में वेद समुदाय, सद सद के शील विद्वानों में सरस्वती और अक्षरों में अकार हैं, उन प्रधान देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मंत्रों में विष्णु मंत्र, तीर्थों में स्वयं गंगा और इंद्रियों में मन है, उन सर्वश्रेष्ठ को मेरा नमस्कार है। जो शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, व्याधियों में वैष्णव ज्वर और तेजों में ब्रह्म तेज है, उन वर्णीय प्रभु को मेरा प्रणाम है। जो बलवानों में निषेक, कर्म फल भोग, शीघ्र चलने वालों में मन और गन्ना करने वालों में काल हैं, उन विलक्षण देव को मैं अभिवादन करता हूँ। जो गुरुओं में ज्ञानदाता, बंधुओं में मातृ रूप और मित्रों में जन्मदाता पितृ रूप हैं, उन सार रूप परमेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो शिल्पियों में विश्वकर्मा, रूपवानों में कामदेव और पत्नियों में पतिव्रता हैं, उन नमनीय प्रभु को मेरा अभिवादन है। जो प्रिय प्राणियों में पुत्र रूप, मनुष्यों में नरेश्वर और यंत्रों में शालग्राम हैं, उन विशिष्ट को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कल्याण बीजों में धर्म, वेदों में सामवेद, धर्मों में सत्य रूप, उन विशिष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जल में शीतलता, पृथ्वी में गंध और आकाश में शब्द रूप से विद्यमान हैं, उन वंदनीय को मैं अभिवादन करता हूँ। जो यज्ञों में राजसु यज्ञ और छंदों में गायत्री छंद हैं तथा जो गंधर्वों में चित्ररथ हैं, उन परम महनीय को मैं सिर झुकाता हूँ, जो गव्य पदार्थों में दूध स्वरूप, पितरों में अग्नि और पुण्य प्रदान करने वालों में स्तोत्र हैं। उन शुभदायक को मैं प्रणिपात करता हूँ, जो त्रिनों में कुश रूप और शत्रुओं में रोग रूप हैं, तथा जो गुणों में शांत रूप हैं उन विचित्र रूपधारी को मैं नमन करता हूँ, जो तेजो रूप, ज्ञान रूप, सर्व रूप और महान हैं। उन सब के द्वारा अनिर्वचनीय सर्वव्यापी स्वयं प्रभु को मेरा नमस्कार है, जो सर आधार स्वरूपों में, वायु और नित्य रूपधारियों में आत्मा के समान हैं, तथा जो आकाश की भांति व्याप्त हैं उन सर्वव्यापक को मेरा प्रणाम है, जो वेदों द्वारा अवर्णनीय हैं, अतः विद्वान जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा जिनका गुणगान वाक शक्ति के बाहर है, भला उनका स्तवन करके कौन पार पा सकता है। जिनकी स्तुति करने में वेद समर्थ नहीं है और सृष्टि जड़ सी हो जाती है, मन वाणी से परे उन भगवान का कौन विद्वान स्तवन कर सकता है। जो शुद्ध तेज स्वरूप भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह और अत्यंत सुंदर हैं, उन श्याम रूपधारी प्रभु को मेरा अभिवादन है, जिनकी दो भुजाएं हैं, मुख पर मुरली शोभित है, किशोर अवस्था है, जो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं, गोपांगनाएं निरंतर जिनकी ओर निहार करती हैं, उन्हें मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान हैं और राधा द्वारा दिए गए पान को चबा रहे हैं, उन मनोहर रूपधारी ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो रत्नों के आभूषणों से बड़ी भांति सज्जित हैं तथा जिन पर पार्षद प्रवर गोप कुमार शेष चवर धुला रहे हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जो रमणीय वृंदावन के भीतर रासमंडल के मध्य स्थित होकर रास क्रीड़ा के उल्लास से सम उत्सुक हैं, उस रसिकेश्वर को मेरा प्रणाम है, जो सशृंग की चोटियों पर, महाशैल पर, गोलोक में रत्न पर्वत पर तथा विरजा नदी के रमणीय तट पर विहार करने वाले हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। जो परिपूर्णतम शांत राधा के प्रीतम मन को हरण करने वाले सत्य रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन अविनाशी श्री कृष्ण की मैं अभिवादन करता हूँ। जो मनुष्य भारतवर्ष में श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का तीनों कालों पाठ करता है, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता हो जाता है। इस स्तोत्र की कृपा से श्रीहरि में उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, उसे श्रीहरि की दास्ता मिल जाती है और वह इस लोक में निश्चय ही विष्णु तुल्य जगत पूज्य हो जाता है। मैं शांति लाभ करके समस्त सिद्धों का ईश्वर हो जाता है और अंत में श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है, तथा भूतल पर अपने तेज और यश से सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। वह जीवन मुक्त श्री कृष्ण भक्त सदा निरोग, गुणवान, विद्वान, पुत्रवान और धनी हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वह निश्चय ही छह विषयों का जानकार, दसों बलों से संपन्न, मन के सदृश वेगशाली, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला और संपूर्ण संपदाओं का दाता हो जाता है, तथा श्री कृष्ण की कृपा से वह निरंतर कल्प वृक्ष के समान बना रहता है। बस इस प्रकार मैंने इस स्तोत्र का वर्णन कर दिया। अब तुम पुष्कर में जाओ और वहां मंत्र सिद्ध करो, तत्पश्चात तुम्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। मुनिश्रेष्ठ, यों श्री कृष्ण की कृपा से तथा मेरे आशीर्वाद से तुम सुखपूर्वक पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य करो। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर भृगुवंशी परशुराम हर्षपूर्वक शिव, दुर्गा तथा भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में गए और वहां मंत्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने एक महीने तक अन्न जल का प्रत्याग कर दिया और भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर दिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश एक अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा। उस तेज से दसों दिशाएं दीप्त हो रही थी और सूर्य का तेज प्रतिहत हो गया था। उस तेजो मंडल के मध्य उन्हें एक रत्न निर्मित विमान दिख पड़ा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दृष्टि गोचर हो रहे थे। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे तथा उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम ने उन ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा, भगवान मैं 21 बार पृथ्वी को भोपालों से रहित कर दूं, आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरंतर आपके पदारविंद का दास बना रहूं, ये वर मुझे प्रदान कीजिए। तब श्री कृष्ण उन्हें वह वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और परशुराम उन प्रातवर को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए। उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा, जो शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वांछा सिद्धि को प्रकट करने वाला उत्तम स्वप्न भी दिख पड़ा। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे सज्जनों से सारा वृतांत पूर्णता बतलाकर आनंद पूर्वक आश्रम में निवास करने लगे। तंत्र महाबली परशुराम ने अपने शिष्यों को, पिता के शिष्यों को, भाइयों को तथा बंधु बांधुओं को बुला बुलाकर उनके साथ तरह तरह की सलाह की और उनसे अपना पूर्वापर्व का वृतांत कहकर शुभ मुहूर्त में वे उन्हीं के साथ विजय यात्रा के लिए उद्यत हुए। उसमें परशुराम को मंगल शकुन दिखाई पड़ने लगे और जय की सूचना देने वाले शब्द सुनाई दिए। तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रु का संहार होगा। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा और दुंदुभि की ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। उस समय आकाशवाणी भी हुई कि तुम्हारी विजय होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम ने यात्रा आरंभ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण, वंदी, ज्योतिषी और भिक्षुक को देखा। फिर नाना प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति सुपुत्र संपन्ना सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए हुए मुस्कुराती हुई सामने आई। चलते चलते परशुराम ने अपने दाहिनी और यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले शव, शिगाली, जल से पूर्ण घट, नीलकंठ, नेवला, कृष्णसार मृग, हाथी, सिंह, घोड़ा, गैंडा, द्वीप, चमरी गाय, राजहंस, चक्रवाग, शुक, कोयल, मोर, खंजन, सफेद चील, चकोर, कबूतर, बगलों की पंक्ति, बतख, चातक, गुरैया, बिजली, इंद्रधनुष, सूर्य, सूर्य की प्रभा, तुरंत का काटा हुआ मांस, जीवित मछली, शंख, स्वर्ण, माणिक्य, चांदी, मोती, हीरा, मूंगा, दही, लावा, सफेद धान, सफेद फूल, कुमकुम, पान का पत्ता, छत्र, दर्पण, श्वेत चवर, सवस्सा गौ, रथ आरूढ़ भोपाल, दूध, घी, राशि राशि अमृत, खीर, शालग्राम, पका हुआ फल, स्वस्तिक, शक्कर, मधु, बिलाव, सांड, भेड़ा, परतीय चूहा, मेघा छन्न, सूर्य का उदय, चंद्रमंडल, कस्तूरी, पंखा, जल, हल्दी, तीर्थ की मिट्टी, पीनिया, सफेद सरसों, दूब, ब्राह्मण का बालक और कन्या, मृग, वेश्या, भोरा, कपूर, पीला वस्त्र, गोमूत्र, गोबर, गौ के खुर की धूली, गोपद से चिन्हित गोष्ठ, गौओं का मार्ग, रमणीय गौशाला, सुंदर गोगति, भूषण, देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, महोत्सव, तांबा, स्फटिक, वैद्य, सिंदूर, माला, चंदन, सुगंध, हीरा और रत्न देखा। उन्हें सुगंधित वायु का आघ्राण और ब्राह्मणों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्षपूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते होते नर्मदा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षयवट दिखाई दिया। वे अत्यंत ऊंचा, विस्तार वाला और उत्तम एवं पावन आश्रम स्थान था। वहां सुगंधित वायु बह रही थी। वही पुलस्त्य नंदन ने तपस्या की थी। वहीं कार्तवीर अर्जुन के आश्रम के निकट परशुराम अपने गणों के साथ ठहर गए। वहां उन्होंने रात में पुष्पशैया पर शयन किया। थके तो वे थे ही, अतः किंकरों द्वारा भली भांति सेवा किए जाने पर परम आनंद में निमग्न होकर निद्रा के वशीभूत हो गए। रात व्यतीत होते होते भार्गव परशुराम को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, जो वायु पित्त और कफ के प्रकोप से रहित था और जिसका पहले मन में विचार भी नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, टालिका, गौ और फल युक्त वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूं। मुझे कीड़े काट रहे हैं जिससे मैं रो रहा हूं। मेरे शरीर में चंदन लगा है। मैं पीले वस्त्र से शोभित और पुष्पमाला धारण किए हुए हूं। मेरा सारा शरीर मलमूत्र से सरोबार है और उसमें मज्जा और पीव चुपड़ा हुआ है। ऐसी दिशा में मैं नौका पर सवार हूं और उत्तम वीणा बजा रहा हूं। फिर देखा कि मैं नदी के तट पर बड़े बड़े कमल पत्रों पर रखकर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहा हूं। फिर पुनः देखा कि मैं पान चबा रहा हूं। मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपने को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर मिश्रित गरम गरम अन्न, स्वस्तिक के आकार की बनी हुई मिठाई खाते देखा। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल जंतु, बिच्छू, मछली तथा सर्प काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूं। फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का मंडल, पति और पुत्र से संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूं। पुनः अपने को सुंदर वेश वाली परम संतुष्ट कन्या तथा संतुष्ट एवं मुस्कान युक्त ब्राह्मण द्वारा आलंगित होते हुए देखा। फिर देखा कि मैं फल, पुष्प, समन्वित वृक्ष, देवता की मूर्ति तथा हाथी पर एवं रथ पर सवार हुए राजा को देख रहा हूं। पुनः उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणी को देख रहा हूं जो पीला वस्त्र धारण किए हुए है, रत्नों के आभूषणों से विभूषित है और घर में प्रवेश कर रही है। फिर अपने को शंख, स्फटिक, श्वेतमाला, मोती, चंदन, सोना, चांदी और रत्न देखते हुए पाया। पुनः भार्गव को हाथी, बैल, श्वेत सर्प, श्वेत चवर, नीला कमल और दर्पण दिखाई पड़ा। परशुराम ने स्वप्न में अपने को रथ पर आरूढ़ ने रत्नों से संयुक्त मालती की मालाओं से शोभित और रथ सिंहासन पर स्थित देखा। परशुराम ने स्वप्न में कमलों की पंक्ति, भरा हुआ घट, दही, लावा, घी, मधु, पत्ते का छत्र और नाई देखा। भृगुनंदन ने स्वप्न बगलों की कतार, हंसों की पाती और मंगल कलश की पूजा करती ही व्रती कन्याओं की पंक्ति देखी। परशुराम ने स्वप्न में उन बालकों को देखा जो मंडप में स्थित होकर शिव और विष्णु की पूजा कर रहे थे तथा जय हो ऐसा उच्चारण कर रहे थे। फिर परशुराम ने स्वप्न में सुधा वृष्टि, पत्तों की वर्षा, फलों की वृष्टि, लगातार होती हुई पुष्प और चंदन की वर्षा, तुरंत का काटा हुआ मांस, जीवित मछली, मोर, श्वेत खंजन, सरोवर, तीर्थ, कबूतर, शुक, नीलकंठ, सफेद चील, चातक, बाघ, सिंह, सुरभि, गोरोचन, हल्दी, सफेद धान का विशाल पर्वत, प्रज्वलित अग्नि, धूप, समूह के समूह देव मंदिर, पूजित शिवलिंग और पूजा की हुई शिव की मरणमयी मूर्ति को देखा। परशुराम ने स्वप्न में जौ और गेहूं के आटे की पूड़ी और लड्डू देखा और उन्हें बारंबार खाया। फिर अकस्मात अपने को शस्त्र से घायल और जंजीर से बंधा हुआ देखकर उनकी नींद टूट गई और वे प्रातःकाल श्रीहरि का स्मरण करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने अपना प्रातःकालिक नित्य कर्म संपन्न किया और मन में ऐसा समय लिया कि निश्चय ही सारे शत्रुओं को जीत लूंगा।